entzun, esan adierazi. Antxeta irratia, urtero-urtero aur baten ilusio berarekin. Antxeta irratia, euskaldunak garelako. Guardion Antxeterradiko entzuleok, Xabier Martínez de Antoña Nanauzue, eta gaur, osteguna, eta ordu batak direlarik, datorren ordutxoa Kiroletik saioa izango dugu entzungai. Nirekin, beti bezala, Jean-Pierre Garokaren daukagu. Guardion, Jean-Pierre. Guardion, kaixo. Bueno, Jean-Pierre, gaukoan gonbidatu berri bat izango dugula aurreratzen dugu, gurean Txalo Carrion izango da, astelenetik, Hondarribia, Arraun Elkarteko, Betraineruko, entrenatzailea dena, baina horren horretik, ba, Hondarribiarekin arraunlari gisa, ba, dena irabazitakoa da Txalo, Jean-Pierre. Bai, eta aipatu behar da, Hondarribia arraun elkarteko proiektuaren zat gizon oso garrantzitsua dela. Joan den urtean Iñigo Berti sartu zen bere lana betetzeko, eta bere lana askitsukun Mikel Orbañanos laguntzeko, aurten Txalo Carrion sartuko da txotxua, aipatzen duten traineruarekin lana egingo du, eta hortik hartu behar da, eta hor... iparrorratza zuzena, ez? Eredua. Ze eredu du Hondarribia arraun elkarteak arrobiaren lana osatzea eta arrobiarekin lana guztia betetzea eta ikastoleko gazteekin eta mutilekin eta neskekin lana hori betetzea. Bueno, hortxe egongo da Txalo Carrion, azkenean borobildu du bere lan kontua eta bere etxeko kontuak, azkenean bere eskarmentu eta aditasun guztia erakutsiko du Hondarribia arraun elkartean astelenetik aurrera COVID dela medio guzti animatu bere lana osatuko dugu. Bueno, eta beraz hori da, gonbidatua gaur Txalo Carrion izango da, 20 urte atraineruko arraunlari izan eta 24 urte klubean, eta jarraituko du ba entrenatzaile modura. Ospatzen duen datorren urtean, zilarrezko domina hori eta gonbidapen bat zabaltzen duen, Hori nahi genuke, kontxa irabazitakoa dela irabazi du Hondarribia arraun elkartean. Hiru kontxa eta lau teka eliga. Beraz, ez da gauza makala. Ez da makala ez. Bueno, Real Unionek igandean Laredon, ba, bertako taldearen aurka jokatuko du eta partidu horrekiko ba berrikuntza eta albiste guztiak aztertuko ditugu noski. Bidasoak ez du jokatzen, baina badaude albisteak eskubalo eta hauek ere errepasatuko ditugu eta beste behin ere Jean-Pierre, ba, egoera baldintzatuta gaude, egoerak baldintzatuta, baina guk COVID-az gain, ba, beste albiste batzuk helarazten saiatuko gara, ez da? Baina aipatu behar da baina baldintzatuta gaude baldintzatuta eta COVID dela pedio, baina horretak guztiz ere ba, alde horretatik, eskubaloian atzok aldio drozola izan genuen Espainiar selekzioarekin, bort bola sartu zituen neurketa, horretak guztiz ere bitaldearena pixkat. Ez dut esango kaskarra zala, baino baldintzatuta, hor baldintzatuta, dena baldintzatuta dago, eta tafintza lanetan, bueno, kontutan hartuta. Bueno, Kaldiar, Liria joango da, Esloviakaren aurka jokatu behar zuten, bertan bera gelditu da neurketa hori, nerroiako hori, eta bueltatuko da. Benidormen aurka arituko da Bidasoa amaikean, zortzia eta laurdenetan. Ez dago telebistarik izango? Ez dago telebistarik izango, ez APP-erik, ezer, dena, dago ezer. Dena irratitik. Irratitik, dena irratitik. Bueno, ez, dena irratitik. Eta gero bestalde batetik, Ademarren aurka, 8 terdietan, hor bai, golen bidez, ikusiko da neurketa, ez dakit hartarekun, laurun zale sartuko diren, edo ez, ez dakigu. Ezakigu, murrezketa joango diren, ezakigu, joan den astean, Santanderren, ateak itxita, zegoen zaleentzat, orduan. Agian hori izango da neurria. Bueno, ikusteke dago guzti hori, nola nahi ere ba gu zentratuko gara, astenetakoan zentratuko gara, eta Bidasoaren inguruan ere, albiste horiek aipatuko ditugu, eta nola ez. Ba, asteburuan kirol munduak ekarriko duen kartelelaren, eta bueno, berri guztien berri, emango ditugu jarraian. Ba, Ba, esan dako, Jean-Pierre, ostegun honetan Real Unionek irekiko du Bidasoa eskualdeko kirolaren txapelketak eta lehiaketak, bueno, izan ere bakarra izango da aste honetan lehiatuko dena. Denboraldiko bigarren neurketa jokatuko du igandean arratsaldeko 6:00 Laredoren aurka etxetik kanpo. Momentuz, sentsazio honekin, lehen hiru puntuak batu zituztelako eta atxedenarekin ere, aurreko astean ez dutelako neurketari jokatu, horrela aurre egingo diote neurketari. Laredo Erreala beren aurka 3-0 galtzetik dator, baina Jean-Pierre, beti diogun bezala, partidu bakoitzak bere ezaugarriak ditu, ezin dira emaitza kontuan izan, Real Unionek Leioaren aurka sarrienan jokatu zuen bezala aritu beharko da, eta sendo atzean, aurrealdean gauzak argi, Madrazo kun bigera irukoa, funtzionatu beharra duka, bestela, horre Laredok, min egin dezake. Bai, eta beste jokalariak agian sartuko direna, Iban Pérez, agian Ribero ez da sartuko, eta Llamasek aukera izango luke, kolpatua izan zela, neurketa bat Tolosan. Lagunartekoan kolpatua izan zela, eta ondoren rekuperazioa izan duela, eta ez duela arazorik izan. Bueno, prest izango litake, eta Irazusta ere bai, atezaina Moja Ramos Leioan aritu zen, baina Irazusta ere prest egongo dela jokatzeko. Aipatu behar da, Reunion arazoak izan dituela, lehen neurketa ezin jokatuz, Alabesen aurka atzo saiatu ziren jokatzea, baina ez adostasunik gabe, eta orduan hor neurketa hori hor dago kilikolo, hor koska eta bere eragina ezaten du, aurretik jakitea. Leioan itxura ona, irudi ona eman zuen, baina Laredoko kontua ezberdina da. Eta claro, esan zion Manu Calleja entrenatzaile kantabriarra, berangotarra da. Nojan entrenatzen, Julen Esnaora bere agindu behar egon zan, eta aipatu zigun nengoan, esan ziola Zulaika Zubietan, esan ziola. Laredo hau hemen ikusten duzuna Zubietan, ez da igandean ikusi duzuna. Claro, ezberdina da. Bakoitza bere etxan beste modu batera jokatzeu. Ezberdina eta jokalari gogorra, Balmaseran egon dako entrenatzailea, eta jarrera ezberdina esaten da, eta berak esaten du, nik nire gotorra dut hemen, Laredon bertan dut, eta etxean eman behar ditutean, denak Barakaldo gainditu zuten bi eta huts, eta bere etxean pontuak lortu behar ditu, multzoa mantentzeko, hori da helburu nagusia. Igandean, Reunion, Laredon, jokatu godo, eta Laredon... Eta aurrek urtean adibidez... Arazoak. Beste talde kantrarbiar baten aurka jokatu zuten, eta nahiko gaizki eman zitzaion talde kantabriar hori, izan ere, etxean... galdu, egin zuten lehenengo jardunaldian eta han berdin duzuten. Torrelavegan. Baina ezberdina, Torrelavegako futbol zelaia ezberdina da, baina ala eta guztiz ere Torrelavega antzezko taldea, bost atzelariekin, bost atzelariekin, iru eta bi, baina erdian beste erdilari bat, eta oso... Garaitzeko talde zailak dira. Bai, oso zailak, eta Bizkaian ere, kontutan hartu behar da, futbol bera dela, Balmasedako taldea, horrelako talde bat zanta da, eta Laredoko kontua, zer ikusirik igandean gertatukoa Zubietan. Sansek irabazi egin zuen, iru. Iru eta huts. Eta huts, arazori gabe. Kallejak aipatzen zuen Sanse zala talde oberena, multzuko talde oberena, bere iritziz. Bueno, momentuz Amorebieta. Momentuz Amorebieta. Amorebieta eta Razin. Razin eta Amorebieta, gara euro Sanse. Eta aitortu bertzaio Amorebietari egin. Bai. Eta orduan, alata guztetxire, Reunionek gaur jaiguna du, bihar... bere azken entrenamendua Zarautzen beteku du, eta osatuko du. Bueno, ikusiko dugu hor, Iban Pérez, Gexan Elosigiren postuan orde sartzen den, baina, Gexan Elosigir lan azkitzukuna bete egin zuen. Eta gora ipatu zuen, bai, Aitor Zulaikak bere lana. Bai, eta uste dut, Leioako taldea hortik ibiliko dela, amaikakoat, Leioako erdi... Funtzionatzen duena. Bai, erdugunean ere bere lana askitzukun bete egin zuten, eta, ikusiko dugu, Rekun ere gola sartu zuen, Borja Bigirak lana handia ez zuen bete, baino alata guztiz ere, azken pase hori, erabakikorra izan zen, eta bere kalitatea oain ordu, zaio astu, eta Atleti Alabesen, Errealen, Gijonen aritutako jokalariari. Nastiken ere aritutakoa. Eta orduan, ba, Aitor Zuraikak aukera izango du, bere taldea osatzeko. Gaur jaieguna Zarautzen, bihar azken entrenamendua Zarautzen, eta gero Estadion Galen larun batean bere lana betetuko dute, eta Laredon, eta torren igandean, arratsaldeko seitan jokatuko da. Justu biliko zara bueltatzeko. Baimena badut. Ah, bueno, baimena badut, badu. Bueno, hori ere, bueno, telebista ez bada futersetik, irratitik entzun beharko dugu, eta jarraituko zaitugu Real Unioneko neurketa horretan. Leno Jon Irazusta bueltatzen dela bai. Aipatu duzu, izan ere, ondo ezik egonda azken asteetan. Bai. COVID dela medio ere. Bera izan zen kaltetuetako bat. Ahuldua, eta... oso, berak aipatzen zuen oso ahuldua. Ikusten duzu kirolari batzuetan eragin handirik ez duela eta beste batzuetan ba Jon Irazusta bezala nahiko eragina izaten duela eta ahul sentitzen direla kirolariak. Bueno, edonola, berarekin hitz egiteko tartetxo bat izan genuen eta hauxe da Jon Irazustak aipatzen ziguna. Bai, esan duzu bezala hasiera oso ona egin genuen leioan eta temporada de bai espeziala izango da ja zidan temporada dago eta inoiz baino ilusioa handiagoekin gaude eta bueno guain beste zelai konplikatu bateagoa segi esan Laredako kanpoa ere zerbait txikiagoa da, zerbait berezigua da eta este errexe izango baino nik uste taldia oso ondo daola, leioan ondontzan, lenguazten jaioki genuen, deskantxoki genuen, baina entrenamentu oso onak egin zian, eta azte honetan ere bide hortatik guaz, eta oso ilusioz gaude, batez ere hitzan ikuste ilusioa dela. Bueno, ilusioa, Jean-Pierre, hitza ilusioa da, egia da, esan dugu, leioan itxura hona eman zuten, aurreko astean atxena izan zuten, baina, badirudi entrenamendu honak burutu zituztela, eta dudari gabe, garaipen batek, entrenamendu honek eta taldeko giro batek, taldea goruntz zuzendu dezakela. Eta, momentuz, aurrek urteekiko beste Real Union bat, sentsazioak kontuan hartuta, nabari dezakegu. Ezakit, ala den, nik behintzat horrela susmatzen dut, edo behintzat horrelako sentsazioa daukat. Bai, ni Balmasedan kolpe latza jaso nuen, ez zuzen ere, ni, berdan. Eta Aitor Zulaikak ere bai, kolpe latza jaso. Batutan kolpea jotztea... Baina, gero, beste eragile batzuek, aipatu zidaten, Eibarreko neurketa, lagunarteko izan ere, beste erabateko kontua izan zela. Eta egia esan, eta aipatu behar dugu, Leioako neurketa, bigarren zatia nahi zuzen ere, oso txukuna izan zela. Txukuna baino gehiago. Ondo sendotuta taldea atzean nahi zuzen ere, eta gero, Ramirez gauza bat badu, eta aipatu behar da, eta azpimarratzekoa da, behar denean atzetikan baloiakin ateratuko da. Baina behar bada ere, kolpatuko du baloia eta urruti bialduruko da. Baditu baliabideak. Baliabideak, eta hori nire ustez oso garrantzitsua da. Leioaren aurkako gola. Gola zuzenagoa egiteko, eta gero gola, aipatu behar duzu gola bezala. Gola atzetikan, Atzetik aurrera, mojatik, oixe, bideraino, eta azkenean kutemenzuko. Kun, orduan bere abagunea ditu alde horretatik eta nik uste dut alde horretatik. Kontutan izan behar da gainera, Leioako zelaia, sarriena, egun hartan nahiko gaizki zegoela, eta joko... Ura iretsiztuen, berdegunean, joko zuzena erabili ordez, pasekako jokaldiak egin, eta olako gol bat erdi este etzen bat ere erraza eta tira, Real Union ondo atera zan eta horregatik esaten dugu azken urteetako sentsazioak behintzat aldatzen ari direla. Jardunaldi bat jokatute besterik ez, ikusiko da igandean zer egiten duten Laredoren aurka, baina esaten duguna, eta entzun dugu Jon Irazustabarrena, sentsazioak onak direla eta ilusionatuta daudela. Esan dakoa, Jean-Pierre, Real Union, arratsaldeko seietan arituko da, igandean, Laredoren aurka. Bai, seitan, egia da. Seitan, San Lorenzo futbol zelaian. eta, ara. Bueno, han bertan... Ezu, badizu zenbat prentsa arduradun, bueno, prentsa arduradun bat du Laredo. Baina eta guztiz ere sareetan eta gero web horrian eta orokorrean hiru langile dituela. Ah, ba, ez nekien nik, ez nekien nik. Ia, ia, gu, baino gehiago, hemen. Irunen bezala. Bai, bai, ala da? Irunen bezala. Ala da? Inor, irunen. Inor, inor, ezakate. Inor. Bueno, a ber, egituratzen duten hori ere bai, oso garrantzitsua bai da, eta guri, guri lana errazteko gehien bat. Guri lana guri, baina ez guri, guri bakarrikan, beste lankideri ere bai. Bai, bai, ala da, ala da. Eta bihar goizean izango du, goizeko bederatzietan prentsaurrekoa. Bai, eta, eh? Bueno. Esnatzeko modua. Garai batean kafetxo, lenguan gomidatu zigun, garai batean Iturralde, eta lenguan gomidatu zigun Aitor Zulaikak ere, baina, bueno, hori finkatu behar dugu, eh? Kafetxoatan, tak! Bai. Eta kafir pixkat. Edo nola, bihar prentxarrekoa izango da Aitor Zulaikarena, berak jarriko dizkigu neurketaren, ba bueno, nondik norakoak azalduko dizkigu, eta gu bertan izango gara, eta bueno, imaginatzen dut, ba, Koldo Nagusiaren bitartez, berri zaietan, ba, Aitor Zulaikak aipatutakoa, entzuteko aukera izango duzuela. Bitartean, gu, eskubaloian zentratuko gara urrengo minutuak. Tira, ba, esan dugu, Jean-Pierre, eskubaloian bidazoak aste honetan ez duela jokatuko, baina Sazirrasobal ligak albisteak ematen jarraitzen du. Izan ere, abenduaren 19an eta 20an jokatzeko aurreikusita zegoen 31. Asobalkopa, ba, bertan bera ustea erabaki du txapelketa batzordeak. Pandemiaren egoera kontuan izan da, agintariek, ba, neurri hau hartzea aproposa iradoki dute. Bai, bai, bertan bera ustea, ni ados nago. Baina orain nahiko dute agintariek finkatu beste jardunaldia jokatzeko edo beste jardunaldi bai, jokatzeko noski. Eta beste bi multzo hoiek ez kontutan hartzea bai, bakizu, eh? Aldatu behar zela edo berrutekela aldatu kompetizioa, baina hori gaur egun berriz ere sortuko da eztabaiga. Bai, bai. Eta, bueno, badaude, ba, adibidez, Jakobo aitortzen zigun, ez, aurreko astean, prentxa aurrekoan, ba, berari kopa Asobala asko gustatzen zaion txapelketa bat dela, eta, bai, bai. Eta, bueno, ba, adibidez, Jakobokoetara, bidasoako Jakobokoetara, ba, apenas egongo da albiste honekin. Bai. Egia da, gauzak hasiera batetik, ondo ez zirela egin, ez hitzaiela entrenatzaileei, ba, bueno, behar beste kasu egin, eta ba, orain ordainetan, ba bueno, Asobalkopa bertan bera ustea behartuta ikusi dira. Nah. Izan ere, egutegiek ez baitu ematen. Ez du ematen, baina bueno, saiatuko dira, eh? Hor abenduan beste jardunaldi bat kokatzeko eta liga, dute, orain den bezala jarretu, talde batzuek ez dutena bi multzotan ba zatitu, eh? Hori argi azaldu zizegun bai udaran eta bai orain duela 10 egun ere bai. Gero agintariek ere aldaketa nahi zuten egin, baina hori ez dakit orain nola geldituko den, baina izango dela norbait edo izango direla agintari batzuk nahiko dutela kokatu jardunaldia 19an eta 20an ziurtarazen. Lehenengoak sinfineko batzordekideak. Izan ere, ba bueno, beraientzat ba gauza garrantzitsua zen bertan jokatu hartzen Kantabrean eta tira. Bueno, ba lehenengoak nahiko dutenak haiek izango dira. Bestetik Jean-Pierre Bidasoko hainbat jokalari ba bere selekzioekin arituko dira, bueno, bakarra izan ere, aipatu duzu bi jokalari, bai. Kauldi batetik atzo jokatu zuen Hungariaren aurka Espainiako selekzioarekin eta bestetik Dan Emil Rekotxeak gaur jokatuko du Errumaniako selekzioarekin, Jean-Pierre. Bai, Kaldik bere lana bete zuen atzo, 5 gola sartu zituen, 7 metrotatik bat eta Hungariak gara irabazi egin zuen, eskuratu zuen garaipena, bezprenen munduko leku handienetako bat. Eta talde handia jokatzen du hor. Bai, talde handia eta historikoki ba, talde berezi bat. Eh? Mm-hmm. Garai batian zen Fotex bezpren, garai batian Bramak bezpren, oso kiroldi txipi bat zuen, garai batian, eta baino jokalari oso onak beti izan ditu, talde oso bereziak, eta alde horretatik, bai bezpren, bai Pizzerget, Hungarian izan di bi talde handienak eta orain bezpen arena dute eta han, ba bere talde horrek jokatzen du eta Europan den talderik handienetako bat dela aipatu dezagun. Eta Rakotxea han bertan jokatzen zuen. Bai. Jokatzen zuen, jokatu zuen, edo alata guztize ez asko, baina sinatu zuen, gero prestatu zuten Wisla Plokera eta Chartre taldean jokatu zuen joan den urtean, aurten Bidasoan ari da, eta gaur bere selekzioarekin ariko da ere, agizu datorren astean ja lana, edo ja, gaur, jokalari batzuek gaur, eta bihar ja hasiko dira Bidasoarekin entrenatzen, eta amaikan, Benidorren aurka, eta 19an Ademarreren aurka Benidorren aurka zorri eta lorrenetan telebistarik gabe, bai bai alderantziz 19an azaroaren 19an hartzaldeko 8 herritan gol bidez Ademarren aurka. Bueno, kokatu behar dugu atxeden aldi honetara Bidasoa 7 garaipenekin iritsi dela, 7 partidatik 7 Bartzelonaren atzetik zelkapenean, 14 punturekin, Bartzelonak 18 puntu ditu, partia bat gehiago, bi partia gehiago ditu Bartzelonak Bidasoak baino. Hori bai, atxeden aldiaren ondoren, Kauldi eta Dane Milrekotxea azkar berreskuratu beharko ditu, bazuk aipatutakoa. Benidormen aurka asteazkenean jokatuko dutelako, eta ondoren, Ademar de Leonen aurka, bitalde garrantzitsu, bitalde indartsu, eta Benidorm aurten ondo indartuen talde. Baina gauza bat, Benidorrek galdu ditu bi jokalari Paban alde batetik, eta Costa Portugalea bultatuko da, eta Paban Suizara doa bizitzera, eta bertan behera utzi dute. Bueno, Benidor, ez dakit Benidorrek datorren urterako, fisikoa, jokalaririk sinatuko duen, baina aski komplikatua izango da, gaur egun merkatua den bezala. Bai, diru aldetik eta bai jokalariak aurritzeko, orain eta asmatzeko, ez da erraza izango. Paban eta Costa pibotea inzuzen ere, nire iriziz oso pibote ona, ez da izango Benidorrekin, eta ez Paban ja eskarmentuko jokalaria. Hori aipatu behar da, eta gero, bueno, Manolo Kadenasen taldea, Ademar handia. Irunen bertan izango dugu, baina handia, orain Bidasoa dugu. Hori, guztiz. Erakustaldia, azpimarratzekoa. Azpimarratzekoa, gora aipatzekoa, erakustaldia eman zuen lenguan Santanderren, eta hori aipatu behar da, 16 gol hartu zituen bakarrik. Eta lehen zatian 7 bakarrik. Eta Ademar, anaitasunaren aurka, galtzetik dator. Bai. Hogeita zortzi eta 21. Eta hor, Ander Izquierdo nagusi. Bai, eta aipatu dezagun ere, Ander Izquierdo, atzo ere selekzioarekin parte hartu zuela ere. Eta Serradilla ere, lorrenikoa. Anaitasunako arrobiko jokalaria, aurrek urtean berritu zuten, eta urtean Labaien. Sekulako errendimendua ematen ari dena, eta kontuan Aztetxoa. Izateko izena. Zeinik baki. Ez da erraza hori. Ez da erraza izango. Ez da kontratupean dago, eta ez da erraza izango, eta pentsatzen dut, une batean merke ez dala izango. Ez, noski ez. Baina, kontuan izateko izen bada. Bueno, beraz... Imanol García handia ere bai, eh? Baita. Nik uste dut, azkenean, Irunen, bai, baino, nik ez duke fitxatuko, eh? Egia esaten zu. Baina aurrek urtean aipatu izan genuen... Ez dut gustokoa jokalari. Bai, nahiko irregularra iruditzen zaizu, eta, bueno... Baina, bueno, jokalari hon, badaki jokalari hon bada, eta erasoa nahi zuzten ere. Eguna daukanean, kriston sarraskia, zaitzak zure olako jokalaririk beti egia da eskuin egala oso ondo babestuta daukala Bidasoak Bartok eta Rodrigo Salinasekin oso ondo babestuta dauka baina tira ez dakigu ze gertatu daiteke jokalari gipuzkoarra da eta alde horretatik kontutan hartu behar da hori ere. Bai, noski. Arrobiko kontua. Eta aipatzen genuen Iker Serrano, aipatu duela, bere karrera amaituko duela Irunen. Bai, hori horrek argi esan nahi du, aurten ala hurren urtean. Ez, aurten bai. Bueno, aurten. Ja aipatua du, Hogeita amasei urte baino. Baino, ez dakit, nik amaituko duen. Baino, Irunen bai. Baino, beste leku batean... Hori ja... Bueno. Talian edo beste maila bat, beste maila bako eskubaloian, beste liga batean, ez dakigu oraindik. Bueno, jakingo dugu. Jakingo dugu. Zerra bestenaz, Jakobo gartuko du Laguntzaile gisa ez Borja Burrieten ordez, beste lanetan. Noski. Eta nik uste dut oraindik soka baduela. Bai. Ez baizu, soka luzatzen dela soka badakizu, ez? Eta oraindik hor soka badu eta bere forman dagoela, indartsu eskarmentua. Kontrerasoan hiru gol egin zituen karreran. Bai. Eta lasterka. Bai, hoxe. Ondo ikusten zaio fisikoki, bai. Eta zaintzen da, eta beste liga aska batean, Italiako hain zuzen ere liga batean. Esaten dut Italia, beste liga bat. Beste maila batean dagoelako Italiako liga. Tira, ba, horiek dira eskubaloiari lotutako genituen, aipatzeko genituen kontuak, eta hurrengo zatitxora, saioaren hurrengo zatitxora pasako gara. Kiroletik. Bueno, Jean-Pierre, aipatu dugu, gu saiatzen garela, COVID-a zainbeste kontu eta kontu batzuez hitz egiteaz, baina aipatu behar dugu egoera dena den bezalakoa dela eta egoerak gu ere baldintzatu egiten gaituela. Ipar Euskal Herria konfinatuta daukago, hemen Hendaiako kirola guztiz bertan bera dago. Gora xuriak, Bai, esku baloiekoak, zazki baloiekoak, errubilariak, Felisa Martineri besarkada handi bat, Mendikan besarkada eta zaintzeko mezua helarazten diegu, baina Gipuzkoan ere dena bertan bera dago, eta ikusteke dago Euskadi mailan nola geratuko den, izan ere, gaur Urkullu jauna Espainiako gainontzeko erkidegokin bilduko da eta ziurrenik albisteak izango ditugu, ez dakit nepeste neurri murritzaileak helduko dira eta ez dakit nola, ez dakigu kirolari zuzendutako berriak izango diren, baita gizarteari erangingo dizkiotenak. Orduan egoera hori da Gipuzkoan eta Ipar Euskal Herrian. Ez dugu kirolik izango eta beraz gure eskualdeko kirol taldek beste aste batez ez dute lehiaketarik izango. Futbolean hirugarren mailan. Tolosak izango du bere jardunaldia, pasaiak ere. Tolosa jokatzen asteburu honetan. Kasualitatez. Pasaiak eta lagunak, Baina hortik, neskak ere bai. Hala da, gero aipatuko ditugu besterik ez. Kirolak utziko dituen beste deialdi batzuk, deialdi profesionalak, momentuz ez. Azaroaren 15ean daukagu urrengo neurketa, hori programatu dago, baina ikusteke dago liga bertan bera uzten duten, ala ez? Eta Ondarribiko neskak ere, egoera berdinean daude, egia da Ondarribiko neskak oraindik jokatu behar izan zituzten, bi neurketak ez zituztela jokatu. Orduan, dena ikusteke dago, oraindik Euskadiko Saskibaloi Federazioak ez du ezer berririk eman, eta bitartean, entrenatzen jarraitzen dugu, uzten diguten arte. Bueno, Jean-Pierre, guzti honen ostean, iragarki batzuk entzungo ditugu, eta ondoren, Txalo Karrionekin hitz egiteko tartetxoa izango dugu. Txalo Karrion, 20 urtetan, Hondarribia Arraun Elkarteko A traineruan aritustean, aurten B traineruko gidaritzapea hartuko du, eta datorren urtean, Arrobiko taldean taldearen prestatzailea izango da. Horren inguruan jarduteko tartea izango dugu noski, baina momentuz iragarkiekin uzten zaituztegu. Ez zaitezte joan, elkarrizketa mamitsua baitugu instant batean. Antxeta irratian eskualdeko aktualitatea segi ezazu astelenetik ostiralera, goizean goizetik goizeko 8ak eta 4denetatik 10etara eta arratsaldetan ordu bietatik 3etara. Antxeta irratia, entzun, esan, adierazi. Antxeta irratia zure telefono mugikorrean entzun nahi duzula? Bastuzu itxaron beharrik. iPhone eta Android telefonoetarako aplikazioa eskuragarri duzu. Zure gailuan instalatzeko ohiko aplikaziogunetan sartzea eta Antxeta irratia idaztea besterik ez duzue. Antxeta irratia zure telefonoan ere bai. Aste azkenetan, bi aukera, bi irrati saio ezberdin. Batean, kultur saioa. Eta ondokoan, Berria FM, Berriaren podcast feminista. Aste azkenetan, Antxeta Irratian, eguerdiko ordu batean eta arratseko zortzietan. Kiroletik. Bueno, ba, iragarkien ostean, esandakoa, Txalo Carrión elkarrizketatzeko unea iritsi zaigu. Eguerdion, Txalo, zer moduz? Eguerdion, oso ondo. Bueno, Txalo, aurrekurtean gure estudioan izan zinen erretiroa jakinarazi zenuenean, galdetu egin genizunea entrenatzaile gisa aritzeko ikusten zenuen zure burua, momentu horretan esan zenuen, baina urte beteren ondoren, astelenean jakin izan genuen, Hondarribia Arraun Elkarteko betraineruko prestatzaile bilakatzen zinela datorren urtera ari begira, ez? Bai, aukera bat sortu zait, kluan, batez ere hori nahi nuen, egin eskero kluan izatea, bueltatzeko kluak eman diran arrauneko gauz guzti horiek, mutilek eri erakusteko berriro, eta, bueno, sortu da, pentsatu eta asko, hasilan ez gero baiet, eta bera, azkenean animatu nahi, eta ea ze moduz atretzen den. Bueno, orain arte, Asier Puertas izan da betraineruko entrenatzailea, zu Asier Puertasekin urteak izan pasa dituzu atraineruan, zure helburua zein izango da, Asier Puertasek zuzendutako bidea jarraitzea, edo zuk zure estilo propioa markatu nahi zu taldean? Ez, argi dago, estiloa da lehenengo trainero markatzen duna, lehenengo trainero da Hondarribia markatzen dizun estilo guztiak, eta batez ere Mikel Jarrebide guztiak jarraitu berri, ez zizioz, betraineroa da, arrelariek atetzea lehenengo talera bizi dadin, eta horretan aurrea, berak markatzen du, ibilbide guztiak, batez ere mutil berri asko daude, hogeita bose, inguru, eta hori ikin gain, zaiatu behar gara aldita gehien atetzia atraineruan ibiltzeko gero. Hondarribia Arraun Elkarteak eredu badu, eredu berezia, hori bezala, eta beste talde batzuk ere, eredu hori mantentzeko eta garatzeko, hain zuzen ere, bigarren ontzia oso garrantzitsua da. Alde horretatik arduraz jo behar duzue, hor atzetikan gazte guztiak behar dute osatu gerorako lehen taldea. Hori argi duzue eta eredu hori oso garrantzitsua da zuentzat. Iargi da, ez? Zaiatu behar gara gutxinez urtero arranari bat edo bi, atezia bigarren traineru horretara lehenengoro talea iotzea, batez ere aldaketa pixkanak izateko, gaztetzen trainerua, eta gero alare arralariek atezia. Komeni da herriko arralariek izatea, herriko klubatean. Ez dela gero daka magia guzti hori galtzen jugua. Eta gure ustez, herriko jendia eta herriko traineru batean, dena bat dihoa. Legezkoa da noski, eta onartzen ahal dugu ere beste eredu hori, txekearen eredu hori. Baina arata guztiz ere, herri honetan, Hondarribian hain zuzen ere, eredu horrek bere fruituak ekarri ditu, izan ditu, eta alderretatik ekarpena hori beti garrantzitsua izan da, eta gero zaleek hobeto ulertzen dutela, eta hori izan zen garai batean hautaketa, eta jarraian ere jarraitu behar duela, aipatu behar genuke, ezta? Bai, hori da, zuk ezaten zu moduan, ekartenak batetik beste egitea ona da, eta gero jendiak ere bai, animatzen du nian beti badaka ingurukoren bat, ezagunen bat, batuan dagoela, onduan hori jendiatik egio erakartzen dira animatzeko eta hartzenkan itxitzeko. Zupentzatu treneru batean, mesortiko talde batean, amala o amairu herrikoa baldin baude, pues, jende asko zehio jarraituko du treneruen evoluzio hori, eta hori garrantzitsuna. Eta gero guretzate bai, klub moduan, arregoteko moduan, zeren herriko jendiekin, herriko treneru bat osatzea, pues, oso polita. Aizu, Txalo, kasu askotan entrenatzaileak ere arraun egin izan ohi du, zure kasua izango da, edo zu bakarrik entrenatzaile edo prestatzaile izatera mugatuko zara? Ez, prinsipioz asmoakaz, ba, pixkat entrenotan eta bai arraun egitea, pixkat denetarik eta gero ikusirik estropadatean jendea baldin badago, ba, estropadetan jutea. Nahi duana jendeak arraun egitea eta erakusteko arraun inbarroa etiko, eta ikusten bade, ba, arraunlaria guztu daudela arraunian eta ni motoratikan, ba, hola. Segun urtia jut nala, ba, ikusiko dugu arraun ingo duan estropadetan edo, baina entrenot guain egitea. Bueno, eta no, urte normal batean, orain, azaroan hasiko zinateketen entrenatzen, pixkanaka, nola ezakita entrenatzen hasi zareten, entrenamenduren bat zuzendu duzun jada, eta nola moldatu zareten ba gaur egungo murrizketekin? Ba, egia zen ez, egoera berria datozen ez beste berri bat urrengo astian edo gaur agian, ba, ez dakigu, prinsipioz astelenen gaude itzorduak hau astelenen jarrita, eta hortzen aurre ikusiako unberko geha moldatzen egun ez egon, agindu berri guzti hauekin, eta ikusten duzun bitartez, ba, iparralden daude murriz eta arau batzuk eta hemen, beste batzuk, eta denak batea, haber noa izan dugu, egin ez dakigu, endaian aldugun ez natu edo ez, askotan area juten gera, eta gero hemen dikan ibiltzia, orduan, egunez jungo gara. Prinsipio zitzorru ezan dizuten moduan azelenean gehatu geha, eta hozitan aurrera, ikusiko. Aipatu duzu hogeita bost arraunlari izango dituzula zure aginduz, ala eta guztiz ere, bigarren ontzi bat garatzea askotan aski komplikatua izaten da. Ez du mediatokoki ba, ikuspen handirik, beti ba, neguko lana ere kontutan hartu behar da, eta nekea sortzen du ere, baino beste aldetik, ba, helburu hori lortzea lehen ontziarekin egun batean lan aitea, ba, motivazioa nausia da, eta garrantzitsua. Neke hori baztertzea helburu nagusi bat izango da, gazteak hor mantentzea? Bai, egia, zan ez, presio oso desberdina da. Presio batzutan die, ba, arraunlariak sortzea, arraunlariak irakustea, eta hortikan aurrea emaitzak alde batea gelditzen dire. Hori ere bai, ematen izu lasaitasun asko zen, no? Alde zurte bat ema demoralik kaskarri izan eta presio izatea. Eta beste batzutan agian dituzu bi arraunlari onak eta udazilean uste duzu beraikin kontatuko dituzula eta lehenengo taldea dihoa. Orduan, bai emaitzak eta hori alde batea gelditzen dira eta presio hori gabe. Baina jende irakustea eta hortikan aurrea pues, atzertzen dena. Adibidea jarriko dizut, gazteentzatearen zuzenean goizean, telebistatik ikusi du lehen taldea, eta arratsaldean udaran hain zuzen ere Kolindresaino joan behar du. Eta laugarren, bosgarren, zailkapenean lortzeko hori ere, gaur egun, ba, ondo adirazi behar da, gazteeri, eta buruan sartu, hori behar dela garatzeko. Bai, egia zan ez, ordutegi desberdina dire, normalean igande arratsaldean izaten den, egute guztia erdila Kantabrian da, eta hori beraia badakite. Batez ere, gero jendia zela egongo, erabat ezberdina. Baina, bueno, hori kirol guztietan gertatzen da. Osa, hori badakite, eta denon azian lortu giro polit bat, eta hori giro polit batekin, eta giro batekin dena guztu ibiliko ere. Bueno, txalo, udaran, bueno, aurreko denboraldian ikusi genuen, ba itxialdian egon ginenean, arraunlari askok entrenatzeko ba, bueno, bere ergometroa etxean izan behar zutela, bueno, asko sufritu izan zutela etxean entrenatzen izan ere udaran ba, denboraldia izan zutelako. Ezakitea zeo zer antzeko aurre ikusten duzun, ba, zuk aipatu duzun laga, ba, ezakit egun hauetako batean ba, murrizketa gehiago etor daitezke delako, ezakit zeo zer aurre ikusi duzun horren inguruan? Ez, egia esan ez bandikan ez dugu ikusi, zen noa zakagu aginduak emai gainean eta zakagu murrizketarikan, ba, momentuz ez dugu planteatu, zen agian planteatzen zu gauz bat eta gero aldatzen da. Prinsipioz itxen beharko dugu, gaude prestatuak edo zer, ba, agindu etortzen da dina, ba, hortik aurrea jutia eta ezakit, adibidez, esaten badibute denak itxien, ba denak itxien entzunatu beharko dugu, eta esaten badibute moldatu gaitezkela, pues moldatu beharko gara. Egoerari moldatu. Ez noa ino ezaki, egoera ikusi duzu noa dagoen, eta denontzako, uste lanbide guztitan eta etxe guztitan, igual gabiltzala. Bai, ala da, ala da. Moldatu beharko gara egoerara. Edo nola, taldea, aurrek urtean adibidez, okerrez banaiz, hirugarren postuan bukatu zuen ARC bi txapelketa, eta banderaren bat ere lortu izan zuen. Badago, ez? Badago taldea, eta demoraldi txukun bat egiteko aukera badago? Bai, nahi gustatuko litzaiake, ba, aurrek urteko emaitzak lortzia, zen gutxinez bandera bat ekarri zuten, eta helburu hori, ba, pixkat gure helburu kirol helburua. Hori lortzen baldin badugu mutila kontenengo dire, eta ikusiko dugu. Aurreko urteko taldea mantentzen da, estruktura berdina edo aldaketa handiak egon dira? Ez, batez ere aurreko urteko bi juvenil jo dire, beste bi baja egon dire, eta ne ustez jende bera. Osa, que hortikan ez dago arazoik. Eta bueno, zein izango dira zure helburuak? Ez dakite banderaren batek hartzea izango den helburua edo zuk aipatuzuna mugatzea, ba taldea osatu, denak pixkanaka esperientzia hartu eta alik eta jende gehien atrainerura preste egotea. Ez, ikusi abertze jende dalkagun eta hortikan aurrea lehiakorri izatea. Batez ere lehiakorri izaten ikasten da asko, eta ne ustez presillo txiki hori izate gainean on izango da taldeetan. Zaiatuko gara ohorezkotan da hortan egotea, aurrek urtia moduan, eta hortikan aurrera lehiakorri izatea. Lehiakorri izate magia esaten zuen moduan, ba, jendeak asko ikasten duz, animatzen da, giro hobetzen du, eta hortikan aurrera gogoak ematen dizu, ba, pelea edo entreno guztiak burukatzea. Ondarribia Arraun elkarteko egituran, hor ikustitugu bertiz, zu ere, hor etorkizunarako ere, ba, garrantzia du. Garaipena lortutako arraunlariak izatea, etxeko arraunlariak, eta etorkizuna bermeatzeko hain zuzen ere, eta zuek dena irabazi egin duzue, kontxak irabazi dituzte, eskarmentua duzue, aditua zarete, hori ere taldearentzat bere garrantzia du, ezta? Bai, hori da, gutxinez zua izaduzen dugu, eta bat igu deus esan gabe zua zebeazor. Mikelekin ere hogei urtetan lanean egon geha, eta hori dena laguntzen du. Prinzipioz, ne ustez, ba, enpresa baten moduan, ba, da amala denborazko nagusi batekin, eta horrekin ikartzen duzuna, ba, haren jokabideak eta haren nahiak, ba, deus esan gabe izaduzen dugu. Ne ustez, argi dago, eta inigo entrenatzaile moduan asko laguntzen dula, Mikelei asko laguntzen dio, eta nik haber saiatzen nahi zen, ba, bere maiorreri iristean, ne uste inigo beste kategori bateko pertsona dela, oso ondo irakusten du jendieri, eta horregatik handago dago lekuan. Gero beste gauza bat ere, arrobiko lana garatzeko lekua beharretu zu, eta azpiegitura berriak, egongo dira, eta berriak ja eraikitzen ari dira, hori ere kontutan hartu behar da, etorkizunarako, taldea garatzeko, en zuzen ere, arrobi alantzeko. Bai, argi dago, horrek beko kategori guztietan jende asko ari dire, hemen herriak esaten moduan txotxo guztiak hor daude lanean, guainazten die baitare, ere uste zai izango dute, adin batetik anbera ezingo dute uretan ibili eta ez da entrenatu, ba, egoera eta murrizketa guztia honekin, baina bernoa moldatzen dugu. Zaila da, egoera hauetan lan egitea, eta, a ber, du guztia, ber, kategori guztietan noa moldatzen dugu. Egia zan, neguko entrenuak dena batez ezingo gera egon, eta egin batko dugu dena moldatu, eta berra animatzen dien mutilak, eta hortikan aurrea, arrobi berri hori, noa lantzen den. Bueno, hor baliabide bat izan daiteke, traineruan atera ordez, bateletan, ez? Ba, igual traineru baino murritzagoak direla eta aukera izango duzu entrenatzeko. Ba, egia esan ez. Uretako entrenua ez da arazoik. Nintzen dute, ba, entreno guztiak egiten eta hortikan aurrea trenerun arazo ez da, baina batez ere barrungo entreno guztiak. Ergometroan eta aukimubikoreko talde guztiak abernoa moldatzen dien. Egia esan ez, hauki mugikorrean adin batetik aurrea ezingo dute zein baino gehiago eta hor lau gehiago zungo dire. Bueno, ba, ea nola moldatzen diren Ondarribi Arraun elkarteko arraunlariak, ba, justo arraunen ikusten ez den aurpegi beltzorretan ez, neguan, hainbeste entrenatu behar den unean eta ergometroarekin, izan ere, nahiko gogorrak izaten dira entrenamendu horiek ezuk bizi izan dituzula, esperientzian didakaz horrekin ez? Bai, egia esanez, ba, neguak horrek izaten die, eguraldia, entrenoak, gabez, hotza, eta hoi gor izaten da, eta egia esanez, saiatuko gara denon artian egitea, askoz mantsoago ezakit alaiago egitea, baina, bueno, hoi neguaren arabera da, negu gor bat balima dago da politak izaten die, eta hortzikan aurrea, aber, hola izaten den. Bueno, Xalo, ba, ziur, esfortzu guztiak izango dituztela bere sariak eta moldatuko zaretela, ba, denok moldatzen ari garen moduan, ba, egoerari aurre egiten eta zuek ezarete gutxiago izango. Besterik gabe, mila esker gurean izateagatik eta gure gonbidapena jasotzeagatik, eta animo zure ba, lan berri horrekin, entrenatzaile modura animo, eta ea albisteak izaten ditugu bai udaran eta pixka lehenago bazuen inguruan. A ber, ea egia den, albisteak lehen bai lehen etortzen balibe, onak izatea, gutxine. Bai, hori bai. Ondo gaudela eta osatzun, egoera guzti honei buelta ematen digu. Ba, mi esker eta nahi zuten arte. Hala da, mi esker eta zandu zaitez, Txalo, mi esker gurean izateagatik. Kiroletik. Tira, ba, arraun kontuak alde batera utziko ditugu, ba, asko eskertzen dugu, ba, Txalok eskainitako elkarrizketa, eta, ba, bueno, kontu interesgarri ugari utzi dizigu, ea, ondo, ba, joaten bazaio entrenatzaile egonaldi hau, eta ea, bai, eta ea, or, bueno, Xabi, arraunean aritzeko bai, aukera duten. Bai, Xabi, garrantzia, nire ustez, ondarri arraun elkarteak duen irizpide hori, ez, bertako arraunlari oiak hartzea ardura. Bai, referentziak, eta, ba, ondo bihatze dituzte. Etorkizunarako bere eskarmentua eratxik erakutsiko dutela. Inigo Bertzi zaipatu du, bera ere horregondako, eta aurretik ere, hor, Kalixasi Lanez, edo Ramon Olaskoaga, edo beste, arraunlari oiak bete lana, bere lana bete izan dute, eta puertas, Hortaz hain zuzen ere beste proiektu batera joan eginda, baina alata guztiz ere, Ondarribiak argi eta garbi du bere eredua osatzeko eta mantentzeko eta garatzeko, hor dagoela bere arraunlarien hoien lana, gero azpiegitura berria ere osatuko dute, eta hor arrobi lana beteko dute, eta eredu hori, arrobiko eredu hori mantentzeko eta garatzeko sendotzeko oso garrantzi ditua da horrelako, kirolariak eta entrenatzaileak bertan izateko. Bueno, kontu arraunaren kontuak alde batera utzita, zentratuko gara asteburuak ekarriko dizkigun berri, neurketa eta kartelera guztiarekin. Eta beti bezala futbolarekin hasiko gara eta gaur agintzen duena Errealaren neurketa izango da. Izan ere gaur bertan 7:05 gutxietatik aurrera Erreala AZ Almarren aurka arituko da Europa Ligako 3. jardunaldian. Gogoratu ezagun txuri urdinak txapelketa honetan garaipen bat eta porrot bat erdietsi dituela eta aurrean orain arteko bi neurketak irabaztetik datorrela Realearen ara. Ez da inondik inora neurketa erraza izango eta hori Imanol Alguazilek argi dauka bere hitzetan. Entzun dezagun Imanol Alguazil. Finala gurti dao. Ez, beste partidoa da, garrantzitsua, baina dudik gabe irabaztia balima deu, eta Napoles bere partida da irabaztia balima deu, irura 6 puntuk ingatu gara. Galtze balima deu, gauzak gaizkillo jarriko dira, itxusillo, baina ohandikan aukerakin, zati partido mordua gatzea. Alde horretatik, beti bezala, ilusioarekin, ondo prestauta dukagu partidua, ea bilarka pasagean, zelaian hori erakusteko. Bueno, argi esan du, egia da neurketa garrantzitsua dela, izan ere Reala 3 punturekin aurkitzen da, AZ Almarrek 6 ditu, eta Napolesek Rijekaren aurka jokatuko du, teoriak dio Rijekaren aurka Napolesek garaipen erraz bat lortu behar duela, baina bueno, Europan teoriak gutxi. Orduan, horregatik galdetu diote ea finala zan eta berak argi erantzun du finala oraindik urrun dagoela, zentratuko direla neurketan, ondo entrenatzen ari direla, ondo jokatzen ari direla eta bera ba bere taldean konfiantza osoa duela Jean-Pierre. Bai, eta bere eskeman hor lau atzelari ikusten ditugu, Monreal bueltatuko da. Alde batetik, eta Lenormand eta Aritzel Ustondo ere bai, Aritzel Ustondo bueltatzen da, eta Gorosalbez, hori nahi duzuna, Real Unionen aritu zena, 2016-2017. Gaztetxo. Ba, inorrek ez dute konfiantzarik, gabar da, bera nun dagoen Gorosalbez orain bertan. Bueno, batzuk ez izenez Gorosalbez ditzen diote. Nahi duzuna esan. Gero, Gebara, Ander Gebara. Hor, gaztetzarra egon. Aurreko gunean bala idosen kapitain bezala, hogeita laburtekin. Gero, lerro bat, edo bi lerro. Lerro bat, lauko lerro bat, eta ordu Merino alde batetik, eta Silva, ezkertiarra da, baina beste alde Hortxe batetik, eskubitik. Kalitatea mateuten jokalariak, eta bai. Gero, zera, azkartasuna, ez, bizkortasuna, eta indarta, eta, bai. eta fizikoa, ez, bai. Portu, hor, eskubian. Bai. Eskubian portu, eta azkerrean, Oiartzabal. Eta Isak, suediarra, ba, aurrelari bakarra bezala, baina hori leku... Zentxaren arabera, bai. Igual, algoa zilek, ba, bueno, bai. William Jose, da Isak... Bai, baina Isakekin, aurten Isakekin, ba, aukera ditu, baina William Jose ere lenguan bigon, bigola sartu zituen, bueno, kontutan hartu behar da. Bueno, gol bat hartu. Eta bestea porturien bango diogu. Bai. Ola, erdi eta erdi, biak pues banatuta. Eskoziarra, arbitroa, epailea izango dugu. William Beaton izango da. Zazpiak bos gutxitan. Hala, bueno, ba, zazpiak bos gutxitan. Ordu xelebre samarra, baina, bueno. Hala da, Europako... Telebizak egintzen du eta ordu erretan. Kikio, ez dago besterik. Santander ligari dagokionez, Eibarrek El Alcoraz zelaian Hueskaren aurka arituko da larun batean ordu bietan, larun batean ere seiterdiean Osasuna etxetik. Hori ez da ordu xelebrea, ordu bitakoa? Baita, guztiz ados. Osasuna, larun batean ere, seiterdietan, etxetik kanpo Sevillaren aurka jokatuko du, Erreala, Granada jasoko du Realearenan, igandean lauak eta laurdenean, Alabez Levanteren aurka arituko da etxetik kanpo igandean seiterdietan, eta ordu berean Atletikek, ba, ordu txikitan dagoen Valladoliden aurka, hiru puntuak batzen saiatuko da. Emakumezkoen Iberdrola ligan, atzo Errealak etxetik kanpo huts eta lau irabazi zion Santa Teresari, Atletikek gaur Real Madrilen aurka arituko da, eta igandean Espainolen zelaian jokatuko du, Eibarrek gaur Atletico Madrid jasoko du eta igandean Real Madrilen aurka arituko da, esandakoa Errealak atzo jokatu zuen, eta ba, igandean Granadillaren aurka jokatuko du Zubietan. Saskibaloian, Baskonia gaur Euroligako neurketa jokatuko du 8:30etatik aurrera, Asbel Bilbaoren taldearen aurka. Hala da, Tony Parker NBA-ko jokalari hoiak, zuzentzen du Asbel Bilbaoren, bueno, zuzendu ez, presidentea, lehendakaria da. Baina jokalari zoragarria, eta Asbel Bilbaoren garai batean historiko taldea izan zen. Eta beti bi edo hiru jokalari ateratze dituzte, beti gero lapurtzen dizkiotenak, Asbel beti talde interesgarria da. Euroligazari garela, aste artean Ettore Messina izan zen albiste, Armani Milaneko entrenatzaileak eskutitz bat idatzi baitzuen Euroligako agintariei zuzenduta, ba, liga bertan bera usteko eskatuz, maiatzean berriro asteko, baina nik uste ez dutela alakorik. Esaiozu babesleari. Esaiozu babesleari. Armanili, bai. Armani, esaiozu babesleari. Armani ekin bai. Endesa ligari dagokionez, atzo Bilbao Basketek Real Madrilen aurka jokatu zuen, eta neurketa bikaina jokatu bazuten ere, Alex Mumburuk zuzentzen dituen jokalariek, ezin izan zuten Pablo Lasoren taldea garaitu, 83 eta 85 izan zen azken emaitza, bestetik larun batean Euskal Derbia izango dugu Baskonia eta Bilbao Basketen artean, larun batean 9:00 gutxietan, eta Akuntza Gipuzkoa Basketek asteburunetan, ba ez du neurketari jokatuko, Morabak Andorraren aurka jokatu behar zuen, baina Andorrako taldean, ba hainbat kasu atzeman ostean, neurketa bertan bera geratu da. Emakumezkoen Endesa ligan, Euskal taldeetatik ordezkari batek soilik izango du asteburuan neurketa. Ostiralean Kutxabank Araski Clarinos taldearen kantxan jokatuko du, eta Araskizari garela, Jean-Pierre, astelenean aipatu genuen pasaden igandeko neurketaren erdian, neurketa bertan bera gelditu zela, Casademont Zaragoza COVID kasu bat antzeman zutelako. Bueno, bazkenean positibo faltsu bat izan zen, dena susto batean geratu da, eta hobeto eskertzen dugu berria. Eta baita federazioak ere noski. Txirrindularitzan, Espainiako itzulian, atzo 14. etapa jarri zen jokoan, eta Tim Belensek iesaldian izan ostean, bigarren garaipena erdietsi zuen Espainiako itzuli honetan. Eguneko iesaldia ba, jende indartxuz osatu zen, eta lehenak izan ziren elmugara iristen Pulse, Boots, Soler, Estibar, Van Barle, Arensman eta Peritxonek osatu zuten eguneko iesaldia, eta esan bezala Team Belens izan zen talde horretatik azkarrena. Maiot gorriari dagokionez ezen aldaketarik izan, ez arako orlojupekoaren ostean Primoz Roglitxe jarraitzen du lidergoan, 29 segundo ateratzen dizkio Ineseko Richard Carapazi, eta Juan Magaratek zuzentzen duen Education Fertzeko taldeko Hugh Carthy da hirugarren 47 segundoetara. Lehen euskalduna Milchelton Eskoteko Mikel Niebe da, 13. postuan kokatuta dago, liderretik 11 minutu eta 29 segundoetara. Urrengoa 19. postuan ba Jon Izagirre da, Formigalen garaipena lortu zuen Astanako txirrindularia, eta txirrindularitzari lotuta beste bi albiste. Ken Farma talde nafarrak datorren urtean UCI Pro Tourreko taldea izateko lizentzia lortu du, eta aurten Cofidis talde frantziarrean aritu den Jose Luis Mate txirrindularia datorren urtean Euskadi Fundazioarekin arituko da. Pozgarria litzateke egoerak utziko balu, ba Marea Larenja berriz errepide ertzetan ikustea. Errugbian aurreko astean Abiron Baiona eta Tulunen artekoa COVIDaren ondorioz bertan bera geratu zen. Bueno, ba, neurketa hori azaroaren 21 jokatzea adostute bi taldeek. Aste buru honetan, ba bai, Baionarrek Bordeaux-Bègles taldearen aurka arituko dira. Aste buru honetan ere, eta hiru asteren ondoren, Miarritze, ba, Pro de bi mailan lehiatzera itzuliko da. Igandean, Agilera Kirolgunean, RC Bounds taldearen aurka jokatuko du. Eta azkenik, Jean-Pierre Eskubaloian, Superkoparen ostean, Gerrera Ziberdrola Liga bueltan da, eta derbia izango dugu, Lasesarreko kiroldegian, Zuazo Eskubaloi taldea, eta Superamara, bera-bera, nor baino nor, arituko dira. Eta Jean-Pierre, hau izan da kirolak emango duen guztia. Ia-ia, 4 minutu ditugu ba, gure saia bukatzeko, eta nik berbeste berri bat aipatu behar nuen. Izan ere, badakizu kiroletikeko weborriak baduela smartphoneetarako aplikazio bat? Badaltzen ginen hori. Ba, bueno, ja, martxan dabil, martxan dabil. Edonork deskarga ezake, Play Storean sartuz. Play Storean sartuz, eta bertan, ba, eskuragarri izango dituzue, bertan dauden erreportaiak, saioen emankizun guztiak, eta, ba, bueno, garrantzitsuena, ez? Bidasoa eskualdeko kirol taldeen albiste guztiak, euskaraz, hemen, larazten ditugun berri guztiak, euskaraz. Esandakoa, Jean-Pierre, gure partetik, hauxe da guztia, eta eskerrak ematea besterik geratzen zaigu. Ba, astelenean ikusiko du. Eta astelenean, ea... Jasoka ditugu asteburuko emaitza guztiak. Emaitza gutxiak, baino. Bueno, hemen izango ditugu, eta zorte hon. Elaraziko ditugu, bai. Emaitza guztiak. Zorte hon berretzera erralunen hori, bidasoa lanean hasiko dela, gaur errealari, eta, bueno, asteburuko emaitza guztiak. Duela bi aste saioa, ba, porratxo txiki bat egiten bukatu genuen, nik asmatu nuen, porra. Bueno, emaitza bat, Real Unionen partidari dagokionez. 0-1. 0-1. Ni animatuko naiz, 0-2. Ni animatuko naiz. Bueno, ni garaile. Vale, bueno, ikusiko dugu, astelenean ikusiko dugu. Aste buru honetan, eh? Gero, jakin ezazue, nik aipatuko dut. Gero, igandean bertan, bai, 8-tan, 9-tan, 10-tan, hor dagoela, gure Xavier, gure horroitarazten nik irabazi dut, horra, hor dago, hor zeko eskak, bueno, baina emaitza ona direnean, ba, gustoz hartzen da, eta pozgarri izaten da. Eta, bueno, ikusiko dugu, barraunenek bere neurketa hori, aski komplikatua izango da, aipatu dugun bezala, baina al. Bueno, hortxe eta zorte hona dule. Aipatutakoa, astelenean, 9:45 gutxietan, 15 minutuko laburpentsua izango dugu, eta ondoren 9:05 aurrera, berri saien ostean, ba, bueno, gaur bezala, ordutxo bat izango dugu, ba, Bidasoako eskualdeko kirol taldez eta gainontzeko taldez hitz egiteko. Beraz, esandakoa, mila esker entzule, ba, irratiaren atzealdean egotagatik eta beste behin ba guentzutagatik. Eta garrantzitsuena, zaindu zaitezte. Bai, hori da garrantzitsuena. Bueno, bitartean, agurtzeko musika pixkatekin uzten zaituztegu. Esandakoa, mila esker, eta ea, ikusiko dugu elkar. I'm